Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wracamy do nagrań Briana Ferry z zespołu Roxy Music. Roxy Music to jedna z najciekawszych grup brytyjskich lat 70. i 80., a Ferry to jej lider, charyzmatyczny wokalista, świetny kompozytor, mający też na koncie wiele płyt solowych i sporo przebojów singlowych. Pierwszy już za nami, A Hard Rain's Gonna Fall, to utwór z debiutanckiej płyty solowej Briana, rok 1973, płyta zatytułowana These Foolish Things. A Hard Rain's Gonna Fall to oczywiście kompozycja Boba Dylana, a w interpretacji Briana Ferry dotarła do 10 miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Z kolei płyta radziła sobie jeszcze lepiej, bo 5. pozycja na liście bestsellerów w Anglii. Wracamy do albumu These Foolish Things. Tym razem będzie to kompozycja Jaggera i Richardsa z grupy The Rolling Stones, Sympathy for the Devil, a później kolejne nagrania z następnych płyt solowych Briana. Lay your soul to waste. Suddenly a voice I'm hearing sweet to my ear. This is tomorrow calling, wishing you were here. We'll be right back. Słuchaliśmy nagrań z trzech płyt solowych Briana Ferry. Najpierw Sympathy for the Devil z albumu These Foolish Things. Później Let's Stick Together, utwór tytułowy z płyty wydanej w roku 1976. Duży przebój Ferry'ego, czwarte miejsce na liście przebojów w Anglii. A jeszcze później dwa utwory z płyty In Your Mind. Także przeboje singlowe This Is Tomorrow i Tokyo Joe. Po czterech latach przerwy w roku 1979 wróciła grupa Roxy Music, oczywiście pod przewodnictwem Briana. Chciałbym powiedzieć, że to był wielki powrót, ale nie bardzo. Płyta oczywiście bardzo oczekiwana i ciekawa, ale jednak bez rewelacji. Przechodzimy do muzyki. Na początek utwór tytułowy albumu Manifesto. Drives the hammer. Oh yeah. day. Well, it seemed so cool when I walked you home, kissed goodnight. I said it's love, you said alright. It's funny how I could never cry until tonight, and you passed by hand in hand with another guy. You're dressed to kill, and guess who's dying? Manifesto, Crash i Angel Eyes oraz Dance Away. To tytuły utworów, które właśnie wybrzmiały. Dwie ostatnie piosenki wydane zostały na singlach i świetnie radziły sobie na listach przebojów, oczywiście przede wszystkim w Wielkiej Brytanii. Angel Eyes, czwarte miejsce, Dance Away, drugie. No i też tutaj Brian Ferry pozwolił trochę komponować więcej swoim kolegom i Trash to na przykład wspólna kompozycja Briana i Phila Manzanera, a Angel Eyes Brian Ferry skomponował razem z Andy McKayem, czyli saksofonistą grupy. Piosenkowa płyta, mało eksperymentów, by nie powiedzieć wcale, zwłaszcza w porównaniu z pierwszymi albumami grupy Roxy Music. Kolejna płyta zatytułowana Flesh and Blood, rok 1980. When the music is here, in my car. There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitar. They're playing for you on the radio. Oh, oh, oh. And so it came our song, and so on through all summer long, day and night drifting into love, driving you home from a movie show, so into the sounds in my car. There's a band playing on the radio with a rhythm of rhyming guitar. They're playing for you on the radio. Oh, oh, oh. Goodbye. Now we lead our separate lives. But where am I? Where can I go? Thank you.

Over You to była kompozycja Briana Ferry i Phila Manzanery. Piąte miejsce na liście przebojów w Anglii, a wcześniej Oh Yeah, podobna sytuacja na tejże liście. Same Old Scene i My Only Love. Wszystkie utwory z płyty Flesh and Blood, albumu wydanego w roku 1980. Płyta dotarła w Anglii na szczyt listy bestsellerów. Trochę to zastanawiające, dlatego że to zdecydowanie nie jest album należący do tych najciekawszych w dyskografii grupy Roxy Music, ale za to zawierał sporo melodyjnych piosenek. Z dekadenckiej atmosfery pierwszych płyt tych nagranych z Brianem Eno nie zostało już nic. A teraz już za chwilę największy przebój chyba grupy Roxy Music, a na pewno jeden z największych. Podobnie jak w przypadku Susie and the Banshees, członkowie Roxy Music, a właściwie Brian Ferry, sięgnęli po utwór Johna Lennona. I was dreaming of the past, and my heart beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside.